Het begin van woensdag 8 december, Levi van Eck met het NOS-journaal. Het aantal huishoudens dat onder de armoedegrens leeft is verder gedaald, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Zo'n 7% van de huishoudens leefde vorig jaar onder de lage inkomensgrens. In 2019 was dat nog ruim 7%. Het percentage daalt al sinds 2014 en ook vorig jaar is het dus verder gedaald, ondanks corona. Volgens het CBS komt dat door de steunmaatregelen waardoor veel mensen kregen doorbetaald. In totaal leven zo'n 500.000 mensen onder de lage inkomensgrens. Die ligt voor een gezin met 2 kinderen op 2100 euro. Vanaf 1 februari is het internationale vaccinatiecertificaat alleen nog geldig als iemand op tijd een boosterprik heeft gehad. Wie die na 9 maanden na zijn laatste vaccinatie nog niet heeft gehaald, krijgt geen QR-code meer op basis van vaccinatie. Volgens demissionair minister De Jonge zijn hij en zijn Europese collega's het daar in Brussel over eens geworden. Volgende week wordt formeel de knoop doorgehakt. De politie heeft 3 mannen opgepakt voor de antisemitische muurschildering van afgelopen zomer in Rotterdam. Daarop was een karikatuur te zien van voetballer Steven Berghuis, gekleed als een gevangene van een nazi-kamp met een jodenster. Berghuis was kort daarvoor overgestapt van Feyenoord naar Ajax. De mannen die nu zijn aangehouden komen uit Spijkenisse, Hoogvliet en Rotterdam. Ze zijn tussen de 42 en 47 jaar oud. Ajax heeft de groepsfase van de Champions League afgesloten met een overwinning op Sporting Portugal. Het werd in de Johan Cruijff Arena 4-2 voor de ploeg van trainer Erik ten Hag. In de laatste groepswedstrijd stond er niks meer op het spel voor zowel Ajax als Sporting. Beide clubs waren al zeker van overwintering in de Champions League. Het weer: vanuit het zuidwesten trekt er regen over het land. In Groningen kan vannacht natte sneeuw vallen. Het wordt een graad of 3. De komende dag blijft het op een enkele bui na droog en wordt het 4 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Nico Dijkshoorn is hier. Zal ik gewoon ook die hele inleiding dan nog voorlezen? Of zou ik gewoon zeggen, hoi Nico, leuk dat je er bent. Ben ik wel voor gekomen, ja. Nou, daar gaan we. Nico Dijkshoorn, die net geen 20 jaar voor een bibliotheek heeft gewerkt in Amstelveen. Die al blogger was voordat dat hip was en toen het nog gold als zinloos tijdverdrijf. Inmiddels geldt het trouwens wederom als zinloos tijdverdrijf. Nico werd er ineens zomaar een klein beetje bekend mee. En dat was het begin van zijn schrijverschap. Hij schreef meerdere succesvolle boeken. Was jarenlang ook huisdichter bij het gemiste tv-programma DWDD. Verder speelt hij graag gitaar in bandjes. Luistert naar muzikanten die hoeden dragen. Maakt een wandelpodcast met Tim Knol. Als hij zelf wandelt, dan is het meestal naar Slagerij van de Zon. Waar je voorbij 50 nog altijd een stukje worst krijgt. En hij kijkt heel veel voetbal zonder dat hij bij een club hoort. En dat doet hij altijd thuis, nooit in een stadion. En de stukken die hij daarover heeft geschreven, die zijn bij elkaar gebracht in een bundel met als titel De Mislukte Omhaal. Nico Dijkshoorn is van 1960. Zo, ik heb het er helemaal uitgekregen. Prachtig. Nico, wat ontzettend leuk dat je er bent. Ja, fijn om er te zijn. Ja. Het is ook meteen een mooie titel, De Mislukte Omhaal. Ja. En dat heet in Noorwegen een Braziliaan en in Brazilië heet het een Chileen. En de Chilenen noemen dat een Argentijn. En de Duitsers noemen dat een rukzieher, geloof ik. Een rukvaltzieher. Weet jij waarom dat is? Waarom ze het een Argentijn noemen? Ja, omdat er dan ooit een Argentijn hem gemist heeft. Ja, hem gemist. Meestal wordt het daarna vernoemd, ook de Chileen. Als iemand het niet gehaald, dus iemand komt aanrennen, ja, denkt, nu doe ik hem, die omhaal, en het mislukt. Ja, en ik vind dat, ik heb hem, ik had nog geen titel. Nou ja, weet je, het is een bundeling columns. Dus je moet op een gegeven moment, komt er een kaft omheen en dan moet er een titel op. En toen eigenlijk intuïtief kwam deze titel. En ik begrijp nu, eigenlijk past die heel goed. Want ik begrijp nu veel beter waarom ik het zo genoemd heb. Het staat, bijna al die columns in het boek gaan toch over mensen die niet gedwee naar de trainer luisteren. Geen opdracht uitvoeren en niet, zeg maar, op een teken van de trainer links penetreren in het middenveld. Maar gewoon, ja, bijvoorbeeld Marco van Basten. Weet je wel, een omhaal, dat moet je durven, want hij kan mislukken. Daar zit de kern voor mij. Want je komt aan, je pakt die bal, maar je ziet natuurlijk niet meer waar je naartoe schiet. Nee, je hangt letterlijk met je hoofd naar beneden. Hang je naar het gras. En je vertrouwt erop dat je die bal op het hoogste punt, dat je die bal gaat raken en dat die dan zeg maar richting doel gaat. Dan is het eigenlijk al vrij eigenlijk geslaagd, een omhaal. Maar het mooie is bijvoorbeeld zo'n beroemde omhaal van Marco van Basten tegen FC Den Bosch ooit in De Meer. Ik weet niet precies hoe lang geleden is, maar ik was daarbij. Ik was met mijn vader, ik stond achter dat doel. Echt waar, die heb je met eigen ogen gezien? Ik heb hem echt gezien. Weet je, je hebt ook wel verhalen van dat ik weet bijvoorbeeld van de doelpunt van Willem Kieft ooit tegen Ierland. Ze hebben volgens de laatste tellingen stonden er 14 miljoen mensen achter het doel. Iedereen is erbij geweest, net zoals het concert als Prince. In Paradiso. Ja. Ik wilde het net zeggen, Prince in Paradiso. Maar ik was hier echt bij, ik stond er met mijn vader. En je krijgt dan iets, je krijgt dan wel iets geks. In mijn hoofd zit dat het minuten stil viel, het stadion. Wat natuurlijk helemaal niet zo is. In plaats van gejuich, stilte. Ja, alsof er een hertje over het veld liep. Pst. Een hertje. Zoiets gebeurde er, maar dat zit alleen in mijn hoofd. Het zal eventjes, misschien iedereen was wel verbaasd van wat hebben we nu gezien. Maar in mijn hoofd wil ik blijkbaar gewoon dat het een magisch moment is. En dat was het wel, want wij zagen hem de lucht ingaan. Dat je ook even dacht van jongen, wat ga je in godsnaam doen? En als dat dan lukt. En dat hij er ook nog ingaat en dat juichen en zo. En dat wij daar nu zoveel jaren later nog over zitten te praten. Dat was allemaal niet gebeurd. Als je wat gemist, was het ook herhaald. Maar dan is zo'n bloopersprogramma aan het eind van het jaar. Weet je wel? Dus het is. En dat van dat soort mensen. Het is alles of niets. Het is niet de zekere 6 of de zekere 7. Maar het is een 10 of een 1. Dat is mogelijk. En zo zou ik zelf. Ik zeg niet dat ik dat doe. Maar zo zou ik zelf ook graag willen. Willen leven. En dat is, jij zegt net dat ik, weet je wat, bij de wereld daardoor, die gedichten, heb ik laatst ook wel zitten denken, jeetje, joh, 11 jaar gedaan. Waar kwam dat vandaan? Die drift. Is toch dat je in voor een miljoen mensen in een programma gaat zitten. En op je bek kan gaan. En op je, ja. En je bent ook wel eens op je bek gegaan. Tuurlijk, toch? Ja. Kon ik het gewoon niet eens lezen of zo. Want het was heel flauw. En andere keer was het goed. Maar dat is dus wel. Ik ben altijd op zoek naar. Dit ook wat we nu doen. Ik ben op zoek naar live. Dat het. Dat jij nu bijvoorbeeld heel raar kan gaan doen. Of ook in het theater vind ik ook magisch. En dus dat zit allemaal in zo'n omhaal. Dat je iets. Ook zijn doelpunt tegen Rusland van Basten. Dat verzint alleen gewoon een gek. Een geniale gek. Dat je denkt: weet je wat, ik neem hem in één keer op mijn slof. En dan ploft hij achter die keeper. Voor hetzelfde geld was hij het stadion uitgegaan. Dus dat vind ik mooi. En dat is meteen ook wat er mis was, volgens mij, wat ik over heb gelezen met het Nederlands elftal vorig jaar. Twee dingen. De een was dat ze allemaal kotsend in de kleedkamer stonden van plankenkoorts. Ja. Wat heel logisch is. Je gaat op voor 7 miljoen kijkers achter de tv, 60.000 in een stadion. Ja. Alles hangt er vanaf en een trainer die hysterisch wordt. Dus natuurlijk heb je zenuwen, maar die stonden echt te braken. En het tweede is dat ze zich allemaal zo netjes aan de opstelling die van tevoren was doorvergaderd hielden. Ja. Dat tegenstander dacht ook, weet al wat je gaat doen. Ja, nee, het is precies. Het is helemaal waar wat je nu zegt. Gewoon te veel opdrachten. Veel te hysterisch over zo'n toernooi doen. Je kan gewoon verliezen. Het is net alsof ik hier zeg maar ongelooflijk op de rug kruip van Marco van Basten, maar die heeft ook een toernooi geleid in Duitsland. Wel eruit gegaan, maar als je dat terugkijkt, magistraal voetbal, allemaal voetballers. Ruud van Nistelrooy doet daar dingen aan de zijlijn. Nou, daar zou hij nu helemaal verrot voor worden gescholden. En dat blijkbaar was Marco van Basten een coach, die zei gewoon: speel dat spel, neem veel plezier. Ik heb je genomen dat je het allerbeste bent. Hij zal ook wel een plan hebben gehad. En dat zat er nu helemaal, dat zat toen helemaal niet in dat Nederlands elftal. Nog steeds niet, trouwens. Nee, maar als het waar is dat de staat van het voetbal iets zegt over de staat van het land of de psychologie van het land, dan kan je best een paar dingen over Nederland zeggen. Ja. Eén is dat we onszelf hoger inschatten dan we feitelijk zouden moeten doen. Ja. dus totaal mislukken en een grote bek hebben. Zie vaccinatiestrategie. Maar we gaan het vandaag niet over COVID hebben. Nee. En het andere wat je erover kan zeggen is dat we een land van vergaderaars zijn. Ja. En sporadisch dan, dat is waar. Dus dat zie je. En dat is wat mij ook aantrekt. Daarom is dat voetbal een goudmijn voor columnisten. Ik schrijf dus dit boek. Ik schrijf nu al 11 jaar een wekelijkse column voor Voetbal International, dat blad. Johan Derks hebben er ooit bij gehaald. En ik doe dat 51 keer per jaar. En dat is gewoon omdat er dan maar 51 nummers zijn. Ik heb nog nooit een nummer gemist. En dat is een, nou ja, dat is zo tof om te doen. Weet je, omdat al die mensen in dat blad, die schrijven al over patroontjes. En ik weet bijvoorbeeld ook helemaal geen namen van spelers. Ik weet niets van tactiek. Maar ik zie dus wel, nou, waar we het nu over hebben, die kleinheid, vooral van die trainers, vaak bestuurders, de regia's van dikke advocaten, kan ik dan een hele column over volschrijven. Over het giletje van een speler, over zeker. Dat soort dingen. Ja. De sociologie van. Waar is deze foto genomen die op de kaft van je boek staat? Ik zie zo'n mooie Hollandse molen. Ja, dat is meestelijk. Dat is bij de verenigingen. Ik had een Jaap Visser. Dat is een bevriende voetbaljournalist uit Leiden. Hij is hier ook te gast geweest over Ajax. Ja, dus die heeft heel veel. Dat heb ik ook heel vroeger heb ik daarmee in het tijdschrift Johan. Dat was ook een voetbaltijdschrift. Werkten we daar samen. Dus ik heb Jaap opgebeld en gezegd van ik moet gewoon echt een sexy Nederlands veld hebben en waar ik een beetje weesloos op kan gaan staan. Weet je, met zo'n fijne sportkantine, dat met zo'n luik en dat er daar iemand achter staat die dan de hele middag staat te wachten om gevulde koeken te verkopen. En dat is dus geworden en die naam, ik geloof het is niet dat ik in de zeik werd genomen, maar het is MMO. En dat is met moeite opgericht. En dat gaat dan over de club, die is met moeite opgericht. Ze heette met moeite opgericht. En ik trof vlak naar deze foto, die op de voorkant staat, bij die kantine in. Ik was met Marieke Derksen, de uitgeefster, die dit met twee handen aangreep, gewoon om er gewoon lekker uit te zijn. Die had gewoon een krankzinnige busrit. Helemaal midden ergens naar midden Nederland had ze achter de rug. Dus wij stonden, dus wij met z'n tweeën, dus ook een liefhebber, weet je wel, van dat soort gedoe, met z'n tweeën die kantine in. En dan, ja, dus dan vraag je aan zo'n man, er zitten twee van die mannetjes. En dan zeg je alleen maar, jeetje man, wat een geweldige, wat een mat, wat een schitterende veld hebben jullie. Prachtig, ligt er geweldig bij. Nou, dan zit je 2 uur te lullen. Maar dat is toch prachtig, het clubleven. Gewoon, ja. Dat is misschien wel het hart van het voetbal. Niet alleen in Nederland, maar in elk land is de essentie ervan. Twee van dat soort mannetjes die trots zijn op hun grasmat. Ja, het is, kijk, het heeft wel een enorme tegenkant altijd als ik hierover praat. Dat is ook gewoon heel lang mijn waterloo geweest. Ik kom dus uit zo'n familie met een honkbal. Dus ik heb, ik denk letterlijk vanaf het moment dat ik het vruchtwater was opgedroogd, werd ik meegezeuld naar een honkbalveld. Ik weet dat mijn moeder, ze heeft me laat wel verteld, gewoon het grote geluk dat ik op een gegeven moment een maatje had, dat ik een soort klein honkbalpakje aankon. Er zijn foto's van. Ik heb dus tot mijn 14e of 15e, ieder weekend een uur, dus ieder weekend, zaterdag en zondag, een uur of 7 of 8 op een honkbalveld geleefd. En mijn vader, dat was ook zo'n figuur die altijd op de club was. Dus weet je, na 4, 5 teams trainen. 3, 4 keer in de week, omdat hij onmisbaar was. Daarnaartoe weer een kantinedienst draaien. Dan was er weer dus ik haat het ook. Ik heb zo'n gewoon, ja. Je hebt er een afkeer van gekregen vanuit de jeugd. Altijd maar dat gedoe voor die club. Ja. Die lucht van de frituur, die dienst die weer gedraaid moet worden. Ja, maar fnuikend. Het kan gewoon echt fnuikend zijn ook voor opgroeiende kinderen. Dat denk ik echt. Het is en mooi wat jij net zegt. Dus wat ik eigenlijk ook net vertel. Als je er naar binnen gaat en je ziet dat die mannen helemaal, die leven helemaal op als je over de club begint. Ja, ik denk dan tegelijk als ik terugrijd, denk ik van jeetje, ja. Maar die kinderen dan, weet je, die zitten ook een leven lang naar dat gelul te luisteren. Die moeten ook leven voor de club. Ja, er is geen, weet je, het alternatief is, kijk, tot je dertiende, tot mijn dertiende of zo, lieten mijn ouders mij ook niet alleen thuis. Op een gegeven moment werd het natuurlijk fantastisch, want toen kon ik thuis blijven, had ik het rijk alleen. Maar ja, dus er was weinig keuze. Dus je bleef of thuis en dan was je alleen. Of je ging mee naar honkbal. Dat was gewoon letterlijk de situatie. En ik ben later, dus toen ik zelf, mijn zoon werd geselecteerd voor AZ. Toen kwam ik weer in die situatie terecht, alleen nu als vader. Dus dat was, ik heb alle kanten meegemaakt. Dus toen zat mijn zoon opeens al snel tegen zijn zin 6 dagen per week stond hij op een voetbalveld in Alkmaar. En jij werd ook weer dat clubleven ingezogen. Ja, maar je hebt zelf nooit een club gehad. Je bent nooit supporter van iets nooit. Geweest. Nee. Nooit een abonnement genomen bij een clubje. Je hebt geen binding met clubjes. Nee, ik heb wel zelf ook gevoetbald. En gehongbal dus. Maar clubliefde, dat heb ik... Ik ben nooit voor een club geweest. Je schrijft ook ergens dat je het iets kleins vindt. Dat er dan een prachtig doelpunt wordt gescoord. En dat mensen dan niet juichen omdat het toevallig voor de tegenpartij is. Ja, dat was ook weer in de meer. Ik ging dan toevallig, weet je wel. Ik ging naar de meer omdat ik woon in Amstelveen. Dus dat was het dichtstbij, sorry. En ik weer met mijn broer en mijn vader naar Ajax Feyenoord. Een bekerwedstrijd. En die Peter Houtman, die is nu speaker bij Feyenoord. Weet je wel, dames en heren, in de 16 minuten. Hij heeft ook iets heel treurigs. Die komt er ook nooit meer los van dat voetbal. Die zit ook nog ieder weekend in de Kuip. En Peter Houtman, die maakt me daar ook met een halve omhaal een doelpunt, jongen. Dat bijna door dat net heen. Ook weer precies aan de kant waar wij stonden. En ik begin spontaan te applaudisseren. Nou ja, toen kwam je daar dan nog wel mee weg. Weet je, in die tijd. Maar nu is dat levensgevaarlijk. Als je zou nog een klap kunnen krijgen ook, of erger. Ja, nou, dat heb ik ook nog wel meegemaakt. Dat ik in het Olympisch... ik was met mijn vader naar het Olympisch Stadion. Speelde Ajax tegen PSV. En er zat de hele wedstrijd zat er een jongen met zijn rug naar het veld op ons vak. En die zat alleen maar de hele tijd te kijken wie er als PSV zou scoren, wie er dan zou juichen. En die werd in elkaar gerost dan. Nou ja, dat is... Ja. Nou, dan snap ik ook waarom je het op tv kijkt. Mart Smeets was hier vorige week. Mart Smeets, die sluit af met wat hij een leuke anekdote vond. En wat het op zich ook misschien wel was. Maar dat een keer 2 mensen op zijn hoofd hebben gepiest vanaf de tribune, omdat hij daar zat en ze hem herkenden. En Mart, die moest er wel soort van om lachen. En ik zei na afloop van de uitzending, Mart, dat is toch niet om te lachen? Nee. Het is smerig, het is traumatiserend. Als iemand over je heen pist, tenzij wanneer je moedwillig daarnaar op zoek gaat, maar dat is een heel ander verhaal. Maar dat is toch helemaal niet... Waarom lachen mensen daar nog om? Waarom wordt dat als soort van lollig ervaren? Ja, ik begrijp het. Het is goor, onbeschaafd en traumatiserend. Ik weet trouwens, ja. Degoutant, zoals de Vlamingen dat zo leuk zeggen. Nou is het wel... Het is wel gewoon allemaal steeds constant. Opa vertelt over vroeger, maar bij het Olympisch Stadion wist je niet beter dat als je zo langs dat stadion liep, was altijd gewoon bij een bepaald vak was er een waterval van urine. Daar stond gewoon iedereen over de rand heen te zeiken. Dus dat was... Ik moet hier mee... Maar je gaat er niet om lachen. Het is niet grappig. Nou ja, nee, het is niet grappig. Maar kijk, en dat je iemand bewust in zijn nek zeikt, dat wordt natuurlijk heel raar. Maar ja, het is... Je moet daar voor de verfijning. Ja, niet voor nee, de verfijning. Je gaat niet voor de verfijning op. Op het was nooit een nationale opera. Ik was ook bij die. Toevallig ook bij die wedstrijd dat Freek de Jonge toen speaker was. En daar een leuke grap maakte over. Dat ging helemaal mis. Over een nazi-jager toen er een Oostenrijkse ploeg speelde. En toen was dat staven-incident. Dus we konden gewoon, geloof ik, na een half uur met z'n allen naar huis. Omdat Freek de boel op had zitten hitsen. Dus het is altijd dat soort absurde dingen. Maar waar we het over hadden, supporters dus. Dus echt dus helemaal voor een club zijn. Dat was voor mij ook. Ik ben heel lang niet naar voetbal gegaan. Dat was voor mij iets totaal nieuws. Misschien een beetje naïef. Maar als ik dus naar voetbal ging, 30 jaar geleden, dan deed ik gewoon mijn eigen jas aan. En dan deed ik gewoon een trui. Een broek die ik normaal droeg en een paar gewone schoenen. En daar liep ik dan mee naar het stadion. En dan kwam je op een gegeven moment, dat vond ik wel heel romantisch, altijd in zo'n stroom van mannen. die dan die zwijgend naar het stadion liepen. Weet je, dat je ook nog in die jassen, want toen ik iets was klein was, dat je dan rook wat ze hadden gegeten. Die grote lange jassen. En dan de echte lul Hannes, die kochten een programma. Mijn vader nooit, dat vond ik super stoer. Dat hadden wij helemaal niet nodig. Wij wilden geen zo'n programmaboekje. En dan liep je met z'n allen naartoe en dan stond je gewoon in je eigen kleren. Stond je in het stadion of zat je in het stadion? Dus ik ga een jaar of 7 geleden voor een artikel in VI ga ik naar Ajax toe. Europa Cup wedstrijd. Nou, ik wist niet wat ik zag. Ja, iedereen heeft dus nu een Ajax shirt aan. Dat is gewoon 90% van dat stadion. Dus uitverkocht stadion. En dan zie ik gewoon allemaal mannen van 56 met een naam van een speler achterop hun rug. Dat vind ik zo infantiel. Dat je daar komt om bij de club te horen, om bij de groep te horen. Maar dat je dat ook bestelt. Dan hebben ze mee voor de spiegel gestaan. Zijn ze de kamer ingelopen van een vrouw. Niet te strak. Ja, nou, je kan wel hebben. Ja. Is het ook een levenshouding eigenlijk? Niet bij een club willen horen? Langs de zijlijn staan, toekijken. Misschien dan weer voor die zijn, dan weer voor die zijn. Nee, niet bewust. Ik heb gewoon helemaal niets met... Het is nou niet zo dat ik me ooit heb voorgenomen van... dan ga ik lekker dwars zijn en ik ben nergens voor. Ik kom meestal door dit soort gedoe. Nu met social media en zo, weet je, kom ik in de problemen. Dat ik zo'n koningslied. Nou ja, dan heb ik gewoon 100.000 gekken in mijn nek. Als ik daar iets over zeg. Dus ik had gewoon, ja. Die tekst was zo gruwelijk slecht. Van die Johnny, hoe heet die Johnny? Dat is een beetje rammelende tekst, ja. Ja, daar had ik gewoon over getwitterd. Voor deze tekst verdient hij toch wel, op zijn minst, een milde steniging. Nou, dan... Toen werd jij gestenigd. Ja, precies. Dus dat is... vaderland, ja, met z'n allen... Ik heb er ook best wel veel columns over geschreven. Dus niet ook buiten het voetbal om. Dat ik gewoon niet begrijp dat je trots bent op de plek waar je toevallig uit je moeder bent gevallen. Dat gaat er bij mij dan gewoon niet in. Dat je gewoon heel trots bent op de plek waar je toevallig bent geboren. Ja. En ik stond dit weekend, jij kent Leiden ook. Ik stond in een boekwinkel Koiker. Nou, mensen gewoon over elkaar heen kruipen om dat boek van Amalia te kopen. Ja, daar sta ik gewoon, denk ik, ja, ik zit helemaal in het verkeerde tijdsgewricht of zo. Of... Omdat dat soort dingen nu meer dan ooit in de mode zijn. Je schrijft ook ergens dat vond ik wel aardig, dat voetbal steeds meer hockeytrekken krijgt. Dat is het clubleven wat ik uit mijn jeugd ken. Dat is zo'n hockeyclub. Nou, maar dat meer... heeft dan dezelfde bekrompenheid, maar dan wel met dat mensen zichzelf hoog achten. Ja, maar dat ging meer... Ging over het spel, wat jij zei. Nee, dat ging over een spelregel. Dat is echt iets anders, daar bedoelde ik iets anders mee. Je hebt nu zeg maar bij hockey... Ik heb helemaal geen verstand van hockey, maar wat ik wel heel gek vind... is er is blijkbaar ooit iets verzonnen van... als mensen de bal tegen hun voet schieten... dan is het een... Is het een strafcorner. En het is nu omgedraaid. Dus er wordt nu gemikt op de voet. Dus het is een constant springen om die bal te ontwijken. Dus het is omgekeerde wereld. En in het voetbal heb je dat nu ook. Als maar een beetje op hens lijkt, dan heb je het gedaan. Wordt gewoon, nou ja, maar die bal wordt expres tegen richting armen geschoten. Dat zou goed zijn, voetballers gewoon. Ik heb net weer een doelpunt van Messi gezien, vlak voordat ik hier naartoe ging. Die kunnen gewoon een lucifer van de lat schieten. Dat soort jongens. Dus die kunnen ook wel gewoon op een... Dus je ziet nu gewoon het hele rare omgekeerde... constant spelers in strafschopgebieden die als mummies met hun armen op hun rug dan nog proberen te verdedigen. Ja, dat is... Dus dat eigenlijk een vorm van binnen de regels vals spelen, als je er goed over nadenkt. Ja, dus het is een regel die tegen je gaat werken. En met de column die ik nu deze week in Football International heb geschreven... dat gaat weer eigenlijk ook over een... En daar maakte ik me wel echt kwaad om. Omdat het ook wel iets bij mij iets persoonlijks raakt. Dat is dat het is nu een regel dat als iemand naar zijn hoofd grijpt... dus een blessure heeft aan zijn hoofd... moet het spel worden stilgelegd. Daar is geen enkele discussie over. Als een scheidsrechter ziet dat iemand iets aan zijn hoofd heeft... wedstrijd stilleggen. Moet de bal buiten worden gespeeld? Nou, moet je eens kijken, gewoon sinds die regel er is... hoeveel mensen opeens een hersenziekte hebben midden op het net op een gunstig moment. Dat is echt obscene. En ze staan dan ook, weet je, komt die scheidsrechter. Dat is gewoon misbruik maken van een op zich goede regel. Nee. Ja, maar dat vind ik dus wel. Dat heb ik in mijn column geschreven. Het is misschien een beetje sentimenteel, maar zo voel ik het wel. Kijk, ik denk dan aan Robbie de Wit. Weet je wel, die kon sensationeel goed voetballen in Ajax ziet. Totdat er iets in zijn hoofd knapte. En die zit nu, die komt af en toe nog, is hier in een programma. Dan mag je nog vertellen over hoe goed hij was. Eriksen was dan niet in zijn hoofd, weet je, maar die stort midden op een veld neer. We zitten met z'n allen te kijken hoe iemand doodgaat. Dat vinden we allemaal heel erg. Hebben we het allemaal zeg maar 2 of 3 maanden over. Oh mensen, wat was dat een schitterend moment. En we zijn nu een jaar verder en er wordt ongeveer 4 of 5 keer per weekend doet iemand alsof hij iets vreselijks heeft aan zijn hoofd. Om het spel naar zijn hand te zetten. Ja, overdrijf ik niet. Dus ze doen echt hun handen helemaal boven op hun hoofd. En trappen met hun voeten en zo. Van, en 4 minuten later staan ze weer langs de kant te wuiven. Dat ze erin willen. Maar wat je eigenlijk de hele tijd schrijft is over... Je had het over dat clubleven en die mannetjes en hun mat. Ja. Maar eigenlijk is het voetbal 1 grote omhooggevallen bende. En dat is ook waarom ik hockey erbij haalde. Het is allemaal een beetje chic geworden. Er is geld in de omgang gaan en dan best al lang. Het zijn natuurlijk allemaal een soort CEO's. Maar in essentie zijn het nog steeds die jongens van de grasmat. Die zichzelf deftig zijn gaan voordoen. Nee, dat is absoluut waar. En daar gaat het volgens mij ook de hele tijd mis. Met de holle commentaren, met de slechte financiële huishouding. Alles. Ja, en kijk, het prachtige is, en dat is normaal zou ik daar niet zo gedetailleerd over kunnen schrijven. Maar ja. Je ziet nu, een jaar of 10 geleden of 15 geleden... keek je niet in de spelerstunnel. Kon ik niet in de spelerstunnel kijken als ze staan te wachten. Nou, dat is alweer, dat zie je daar gewoon. Dat is voor mij zo'n hele lading nieuwe columns. Daar zie je al die jongens daar in de rij staan. En dat gedoe in die foei lelijke tunnel van Feyenoord, dat ze aan iemand hebben gevraagd, maar jij zegt, maar jouw neef die kan toch nog leuk schilderen? Kan jij een soort Italiaans restaurant bij ons op de, zeg maar, in de spelerstunnel schilderen? Je weet niet wat je ziet. Maar je kan dus nu Disney heeft een documentaire uitgezonden over Feyenoord en dat heb ik ademloos daarnaar zitten kijken. Dus iedere maandag werd er, weet je wel. Meteen 's ochtends, uurtje naar die docu kijken. Nou ja, je weet niet wat je ziet. Ook je snapt ook ten eerste niet. Ja, ik snap dat ze het geld nodig hebben van zo'n documentaire. Feyenoord zeker toen. Ze laten zich gewoon recht gewoon in hun armoedige ziel kijken. Weet je wat het is? In hun ongepoeste bek, ja. Advocaat, Dick Advocaat. Totale ontmaskering van... Dick Advocaat, ja, ik bedoel, hij kan wel zeggen, het is een beetje lullig gemonteerd misschien, maar dat is, je zit echt op het niveau kom op, jongens, scherp erop. Kom op, scherp erop, tweede helft. Ik wil dat jullie er scherp op zitten. En dan zie je die voetballers allemaal zo gaan kijken van... Ja. Die vaak ook geen idee hebben waar het toch langer over gaat. Je noemt, voor wie inschakelt, Nico Dijkshoorn zit tegenover mij. De mislukte omhaal heet zijn boek. En je noemde trouwens dat moment, dit zijn er meer geweest. Ja. Nouri is eigenlijk ook zo'n moment, als greep hij niet naar zijn hoofd. Eriksson noem je. Ja. Van de ontroering de schok als er iemand sterft of bijna sterft op het veld. Ja. En de stilte die er dan valt. Ja. En je vergelijkt dat ook met je eigen bloeding die je hebt gehad. Ja, nou dat was... Ja, er stond enige druk ook op het schrijven van die column. Het was een wedstrijd van tijdens het Europees kampioenschap. Denemarken speelt en Eriksson krijgt... die loopt naar een bal en stort gewoon midden in zijn beweging naar het veld. En is zo te zien stervende. Dus wat geen, weet je, het werd al snel duidelijk van die adem. Het is helemaal mis. Het is mis. Zag je ook aan de reactie van de spelers. Dus wat er toen gebeurde is dat je dat die hele, waar wij het nu steeds over hebben, gewoon die hele ambiance eromheen en die naar dat stadion gaan en je verheugen en dan in die rare shirts allemaal aandoen en lekker verheugen op zo'n toernooi. Al die onzin er ook omheen en zo. Dat kwam echt gewoon, nou, niet piepend tot stilstand. Dat kwam gewoon in één keer tot stilstand. En er zaten allemaal... Dus het werd doodstil op die tribune. Ik zat te kijken. En ik moest een uur na die wedstrijd moest ik mijn column inleveren. Er zat gewoon een enorme deadline. Er zat er toen op voor de website. En ik zat te kijken. En ja, dat was, toen gingen al die spelers... die zagen dat het niet goed ging. Dat ontroerde mij zeer. Die gingen zo met hun rug naar in een kring om hem heen staan. Om hem enige privacy te geven. Waardoor zij, waardoor die spelers... het publiek en de vriendin van Eriksen recht in het gezicht keken. En dus die, en die begonnen allemaal te huilen en zo. Maar wat mij dus enorm raakte... en dat betrekt nu even op mezelf... Weet je, want het is, er zijn veel meer mensen die gewoon... Ik had 3-4 jaar daarvoor een paar twee stevige beroertes heb ik gehad... waarvan één gewoon wel echt nipt was. Dat was gewoon, toen was het wel echt bijna gebeurd. En dat voelde ik toen wel heel erg. Dus dat je... Diezelfde schok of zo'nzelfde emotie van... Ja, maar wat er ook... Ja, het klinkt wel heel erg een beetje pathetisch. Maar wat er ook dan zeg maar in een... Wat er gewoon aan liefde... Zeg maar, wat er zeg maar aan allemaal goedheid of zo loskomt dan toch ook dit op zo'n moment. Weet je, ik weet nog gewoon dat. Nou ja, ik weet nog dat ik toen ik werd uit mijn huis gedragen, weet je, stond en ik werd wakker halverwege. En toen zag ik, keek ik Tanja, mijn vriendin, die stond er aan de trap. En toen zag ik haar, weet je, die kijkt me zo aan. Dat ik zag van oké, ze is er. En dat gaf mij dan weer een bepaalde hoop. Dat moet die eer, ja. Dat zag ik allemaal in dat moment. Maar het is niet pathetisch. En je hoeft het natuurlijk ook niet grappig te maken. Of er een luchtige anekdote van te maken. Dit is een zachtig moment van je bijna overlijden. Nee, dat is dat, waar. Maar er zijn zoveel mensen, weet je wel, die dit... dat heb ik altijd. Ja, natuurlijk, van, maar het is jouw leven. En ja, dat was voor mij wel... Je hing boven de dood. En je vriendin was erbij. En je had door wat er gebeurde. Ja, en het is... Ik heb dat ja, dat is waar. En ik ben ook terug gaan rekenen. Er is mij een paar keer voor programma's. Er is ver hiervoor. Heb ik het echt over een jaar of 7 of 8 of zo geleden. Nog voor de beroertes. Dan werd mij gevraagd. Bijvoorbeeld Wim Helsen. Die heeft in België een programma. Dan mag je je favoriete fragment. Een favoriet gedicht. Of een favoriet tekstje voorlezen. Daar gaat hij een half uur met je over praten en dan lees je het daarna nog een keer voor. Dus je wordt onder druk gezet om echt absoluut je favoriete tekst mee te nemen. En wat ik toen mee had genomen, ik heb het trouwens nu niet bij me, maar is een gedicht van Kees Budding. Dat heet Luchtverkeer. En dat gedicht gaat, dat snap ik eigenlijk nu allemaal pas... Dat gaat over precies hetzelfde. Het gaat steeds, dus echt de dingen die mij zeer ontroeren is gewoon als... alles gaat goed, alles is fijn in beweging, alles gaat recht vooruit. Dat gedicht gaat over, de mensen zijn aan het voeten. Er is een voetbalwedstrijd ergens op veld 5. Kees Budding staat langs de kant. Al die jongetjes zijn lekker aan het voetballen. En er komt opeens een zeppelin. Komt een zeppelin over het veld. En daar kan gewoon niets tegenop. Dus die wedstrijd die komt gewoon... Je voetbalt niet door als er een zeppelin overkomt. Dus de aandacht is helemaal bij die zeppelin komen. Die jongetjes die stoppen allemaal. Iedereen staat naar die zeppelin te kijken. En wat hij dan schrijft, Budding, en dat vind ik dus wel prachtig. Dus hij beschrijft dat helemaal. En komt er een witregel en dan zegt hij... Daarna speelden we door. We wonnen met 3-2. Weet je wel? Dat heeft sterk te maken... Met het geval van Eriksen. Alles komt tot stilstand. En in dit geval ook gelukkig. Maar alles komt er weer gaat beweging ook weer door. En op een manier die eigenlijk niet past bij die gewijde stilte. Dat is misschien wel een vergelijking. Daarna denkt iedereen, we gaan anders leven. We gaan het beter doen. Exact. We realiseren ons nu wat de dood is. Welke afgrond hebben we niet ingekeken. Ja. En dat duurt maar een week. Ja, daar sta je bij. Dan heb je je muntje niet bij je voor het karretje bij Albert Heijn. Weet je, dan sta je weer vloekend in je auto te zoeken, ergens onder je, onder je mat. Is dat bij jou ook gewoon teruggekomen? Ja, heel snel dan al. Weet je, ik win me overal over op. Dus ik ben dat heel snel kwijt. Maar, is er iets veranderd door die bloedingen in jouw bestaan? Ja, zeker. Ja. Kijk, ik ben ook. Ik ben echt anderhalf jaar ben ik in therapie geweest. Ik was doodsbang. Ik kreeg een paniekaanval. Ik sta ongelooflijk graag in het theater met mijn band. Dus dat deed ik al 5, 6 jaar of zo achter elkaar. En toen stond ik 3 weken na die laatste beroerte stond ik op het podium. En ik kreeg een paniekaanval voor het eerst in mijn leven. Dus die herken je dan niet. Dus dan, kijk, een paniekaanval, weet ik nu, voelt alsof je doodgaat. Dus ik dacht, nou, dan ga ik weer. Omdat dus, het 2 keer was gebeurd. Voor een volle zaal. Het kan zomaar gebeuren. Ik kan zomaar sterven. Ja. Hier op de planken of waar dan ook. Ja. En om het nou zeg maar echt eventjes heel kort samen te vatten. Dus ik heb daar gewoon lang over gesproken. Met een hele fijne therapeut. En toen zat ik waar het me nu heeft gebracht. Want ik ga vanaf januari weer. Ga ik gewoon weer 10 of 12 keer. En ik treed ook weer op met mijn band. Dat heb ik al meerdere keer gedaan. Maar dat. Toen kreeg ik laatst, dat was een maand, 2 maanden geleden, las ik voor in een bibliotheek. En toen vroeg iemand uit het publiek, die vroeg ook hiernaar. Van hoe gaat het nu met je? Van van blijkbaar durf je dit. En ik zit er nu zo in. Ja, ik zit opeens heel erg in de liefde. Maar ik heb dat wel, dat ik denk van, ik kan hem op geen, als ik hem krijg, kan ik hem op geen betere plek krijgen. Want ik zeg van, jullie hebben blijkbaar allemaal een kaartje gekocht, omdat je een hekel aan mij hebt, maar omdat je mij blijkbaar graag iets hoort voorlezen. Ik zit in een volle zaal met mensen die blijkbaar allemaal op mij gesteld zijn. En als ik hem dan krijg. Weet je wel, beter dan ergens midden in een weiland met een verrekijker om mijn nek, terwijl ik naar een vogeltje sta te kijken. Dus wat er eigenlijk uit volgt is dat de dood te accepteren is als je maar leeft zoals je wil leven. Ja, het is ja, ik heb er nu, ik ga nou niet zeggen van, het voelt allemaal als geleende tijd, het is allemaal veel te zwaar, maar ik heb wel geleerd met die angst om te gaan. En uiteindelijk is het natuurlijk ook heel simpel. Ja, kijk, je kan altijd, het is een enorm cliché, maar je kan sowieso, iedereen kan iedere dag bezwijken. En nou is het wel bij mij zo dat het is ook niet zo dat het verholpen is. Weet je, ik ben er niet, het is niet operabel. Het is gewoon een vernauwde, bij de geboorte al vernauwde ader of zo. Want je moeder had dat ook eigenlijk. Ja, het is gewoon, we hebben blijkbaar de slechte. Slechte aderen zo. Maar ja, ik heb er eigenlijk helemaal geen. Ik merk wel dat mijn lichaam heel erg op slot gaat als ik eventjes. Als ik zit nu bijvoorbeeld op een wiebelig stoeltje, moet ik wel zeg maar gewoon even kijken. Oké, dat stoeltje wiebelt. Mijn lichaam gaat nog wel eens even aan de haal met duizeligheid. Zodat ik eventjes verstar. Maar ik kan het nu. Ik weet nu gewoon van, oh nee, ik ben gewoon alleen maar duizelig. Ik ga niet dood. Het is een wiebelige stoel. Ik ga niet dood, nee. Hoe is je moeder daarmee omgegaan? Nou, weet je wat eigenlijk. De vraag die ik mij vooral stel is gewoon, hoe zijn wij daarmee omgegaan dat zij ziek was? Daar heb ik wel natuurlijk ook, daar heb ik ook 2 boeken over geschreven. Dat is waar ik het meeste mee bezig ben geweest. Zij heeft hetzelfde meegemaakt. En volgens die boeken, hoe jullie daarmee omgingen, was eigenlijk. Proberen om het luchtig te maken. Om weg te kijken van de pijn en het verdriet en de angst. En het moest leuk zijn of snel iets gaan doen dat praktisch was. Om het maar niet onder ogen te zien. Ja, het gek is, als jij dat nu zegt, denk ik zelfs dat het dat niet was. Ik denk dat we het niet eens voelden. Spreek ik eventjes dan voor mezelf. Ik kan niet voor mijn broers spreken. Maar ik denk, het was niet zeg maar tegen de klippen op, net doen alsof het er niet was. Ze sprak gewoon weer op een gegeven moment. En mijn moeder, die had ook een tia. Die sprak weer. En dan zei ze af en toe een woord verkeerd. En dan kwamen we, het was wel zo'n Amsterdamse familie. En dan kwamen we niet meer bij. Zo van helemaal niet die angsten. Zij moet ook gewoon doosbang in haar bed hebben gelegen. Maar die gevoelens waren bij jullie niet aanwezig of niet onderkend of wat het ook was. Want net toen jij over je eigen bloeding sprak, toen had je, merkte ik de neiging. Ja. Eerst om het een beetje af te doen van, nou, ik wil niet pathetisch lijken. En toen zocht je bijna naar een soort grappige anekdote die je eraan zou kunnen verbinden. Ja. Daar leek je toch wel op de vader, zoals je hem hebt beschreven in je boek. Oh ja, zeker. Ja. Nou ja, dat is iedere keer een hele pijnlijke ontdekking. Dat je denkt, shit, ik ben mijn vader aan het worden. Ja, Nou, ik heb dat net, ik heb daar niet geheel toevallig, heb ik daar een. Ik schrijf nu ook een jaar voor de Libelle. En dan schrijf je toch een iets ander soort stukken dan. Ik vind het trouwens fantastisch, weet je wel. Ik heb staan juichen boven aan de trap toen ik. Toen toch een mooi blad. Nee, fantastisch, weet je wel. En gewoon, ik mag daar schrijven. Ik mag daar echt gewoon schrijven over dat geneuzel van een iets te hippe 61-jarige man. Die zijn kinderen ziet opgroeien. Dus het is daar een prachtig podium. Ik mocht daar nu dit jaar mocht ik het kerstverhaal schrijven. Wat ik een eer vond. En dan als schrijvend, zo werkt het bij mij dan wel. Dat geldt ook voor die voetbalcoms. Als schrijvend, dat gaat heel intuïtief. Dus ik schrijf dat in één ruk, zo'n verhaal. En dan pas 2-3 weken later lees ik het nog eens terug. En denk ik, oh, weet je wat. Van, het zit er weer in. Dus in dat verhaal, het verhaal eindigt. Maar wij komen met de familie in de weg. Ik ga altijd met mijn kinderen en met Tanja. Kinderen zijn uit mijn vorige huwelijk. Gaan we naar de Ardennen. Dit jaar trouwens niet, maar naar een lekker huis in de Ardennen. Een week zitten we een week met z'n vieren. En wij komen in dat huis en Tanja kan belachelijk goed koken. En dat vindt ze dus ook heel fijn, weet je wel. Dan zijn we met die kinderen en dan gaat Tanja, die gaat de hele week gaan ze gewoon fantastisch koken. En dan staan we allemaal te juichen, oh wat lekker. En we komen daar. En ik hoor mijn dochter zeggen, we hebben 2 ovens. We hebben 2 ovens. En wat ik toen heb gedaan is, heb ik toen besloten, ik ga ook een kip maken. Dus dat werd een soort competitie. En dat was gewoon heel erg mijn vader. De leukste grap hebben, de beste kip maken. De lekkerste kip. Mooiste restaurant weten. Ja. En ze kennen me hier. En ja, het betapste verhaal. Het licht zoeken, ja. En eigenlijk gewoon iemand anders in de schaduw zetten. Dat is, kijk, het was mijn vader was ook een hele grappige man. En zo, weet je, maar dat was wel zeg maar zijn kern. Dat is niet iemand die. Mijn vader heeft in zijn hele leven nooit aan iemand gevraagd. Wat doe jij? En dat, ik bedoel, wat dat betreft ben ik wel een soort. Een beetje 2.0, dat doe ik wel. Ik ben wel geïnteresseerd in andere mensen. Maar dat viel me dus op. Kwam dat inzicht van het kerstverhaal uit jezelf? Of kwam dat bij iemand anders vandaan? Nee, ik las het. En ik las het terug. Toen dacht ik, oh, het gaat daar. Want ik voelde wel dat het klopte als einde van het verhaal. Dat ik dat inzie. Ik zie het in dat verhaal ook wel in. Maar ik had het nu zoiets van, oh ja, dat gaat tof daar weer over. Ja. Ja, maar goed, als je dat inzicht hebt en dat kan opschrijven en dat kan vertellen. En dat je kinderen het ook lezen, dan ben je wel verder dan de vader die je beschreven hebt. Maar het werkt gek, hè, Pieter. Het is gewoon die 2 boeken. We zitten hier voor het voetbalboek. Maar die 2 boeken die ik hiervoor heb geschreven over mijn. Eerst over mijn vader en over mijn moeder. Ja, dat zijn toch. Dat zijn toch zwaar therapeutische boeken. Waarin bijvoorbeeld het laatste boek over mijn moeder. Denk ik, ga gewoon een heerlijk boek over. Nou, weet je, dat verdient ze. Ga ik een mooi boek over mijn moeder schrijven. Dus ik denk, nou, laat ik me nou eens echt als een echte schrijver gaan doen. Ga ik van tevoren. Weet je, leg ik papieren neer. Of ik prik iets aan de wand en dan maak ik een schema. En dan ga ik helemaal, zeg maar, een prachtig boek over mijn moeder. Dus ik ga zitten om dat op te schrijven. 6 anekdotes, dat is wat ik van mijn moeder wist. Ik weet helemaal niets van mijn moeder. Dus je hebt nooit gekeken, nooit nagedacht, nooit gevraagd. Nooit gevraagd. En dus die 6 anekdotes staan er ook in. En dat is het. En dat is natuurlijk een hele pijnlijke ontdekking. En het is ook wel heel raar als je dat dus pas ontdekt. Als je denkt, weet je wat, ik ga een fijn boek over mijn moeder schrijven. Zij heeft het hele leven, heeft ze. Zo raar is het dus. Haar hele leven heeft ze af en toe, zo af en toe om de paar jaar kwam dat voorbij. Ze was heel gelukkig geweest in Zwitserland toen. Ze was heel jong, vlak na de oorlog, is ze naar Zwitserland gegaan. En had ze zo'n vliegtuig. Niek, ze heeft eerst een vliegtuig. En er is gewoon niemand bij ons in de familie heeft ooit 1 keer gevraagd. Maar waarom was je daar dan zo blij? Weet je, dat zou. En ik weet ook zeker dat het. Dat zij dat fijn zou hebben gevonden. Weet je, als ik had gevraagd van. Kom eens, Nel. Zei de Nel, kom eens even gaan. Kom maar, ga eens even zitten. Vertel nou eens wat. Was je verliefd daar of zo? Weet je, vertel eens een verhaal van voor mijn vader. Ik weet daar niets van. Niets. Nooit naar gevraagd. Maar jouw zoon vertelde dat hij niet gelukkig was toen hij bij AZ 6 keer per week moest komen. Ja. Dus dat heeft hij met jou besproken. Ja. Ja, misschien maak ik het te groot, maar daar volgt uit dat er wel over gevoelens wordt gepraat in die relatie tussen jou en je kinderen. Nou ja, kijk, dat is ook niet geheel toevallig. Het einde van het boek over mijn moeder. Dus ik ga naar mijn... Het slot van dat boek is... ik zit bij mijn... mijn zoon heeft me uitgenodigd. Die woont in Amsterdam. En mijn dochter is daar ook. En we zijn lekker gegeten. En ik zit er lekker op de bank. En ik merkte wel een soort zenuw al bij hun. Zo van, oh jezus, die wil iets aan me vertellen. En... we vinden eigenlijk toch wel, wat ons wel dwars heeft gezeten, is we vinden dat je toen je gescheiden was, ben je te snel naar Leiden gegaan. Het was voor ons toch best moeilijk om daar steeds naartoe te reizen. Bob was nog best wel jong. En mijn reactie was dus dat ik zat in de auto en ik dacht van ja, dit is dus gewoon iets heel goeds. Want ik heb dus blijkbaar kinderen. Die met me gaan zitten. En het gesprek aangaan. Dus blijkbaar ben ik wel iemand waar je... het is mogelijk of zo. Dus dat dacht ik van, nou goed, dat is in ieder geval... het enige evolutie in die Dijkshoren-stam. Maar je bent zelf ook weggekomen van waar je vandaan kwam. Je bent zelf ook deel van die evolutie. Ja. Beschrijf je zo mooi in het boek over de vader. Dat je via de kunst en het verbreden van je horizon uiteindelijk die wereld in komt. Boeken. Gewoon lezen. En boeken en lezen. Ja. En dan ook maatschappelijk. Ja, heel lang bibliothecaris geweest en lullige blogjes geschreven. Waarvan je niet kon weten dat iemand ze las. Ja, nee. Dan is het eigenlijk een mirakel dat je ineens op dat hoofdpodium terecht bent gekomen. Ja, maar dat is puur toeval. Ik ben ook heel laat gaan schrijven. Dat komt allemaal door Big Brother. En toen dacht ik, weet je wat. En zonder internet zou ik nooit een manuscript naar een uitgeverij hebben gestuurd. Never. Dan werkte ik gewoon nu nog in de bibliotheek. Dus maar nu, ja, weet je, op internet, je zet je stukken neer. En het wordt door mensen gelezen. Want jij volgde toen Big Brother 1, toen dat zo groot was. Ja, dat was, weet je, dat was toen echt ook in NRC en dat soort bladen was dat gewoon een ding. Dat werd nog niet op neergekeken. Het was ook een heel interessant project. Omdat die mensen die toen in Big Brother zaten, hadden echt niet in de gaten wat er buiten de muren gaande was. Dus het was een heel interessant experiment. Maar wat ik daar ook heb gevoeld, en het is waar we het... aan het begin van het programma over hadden. Ik voelde daar gewoon weer die live kick. Dus ik dacht van, ik zit nu met 1 miljoen mensen naar dit programma te kijken. We zien allemaal dat er een hele rare asbak op tafel staat. Waarom staat hij daar? En wat doet die gekke wortel daarachter in die rechterhoek? En daar kon ik over schrijven. En dan wist iedereen waar ik het over had. Omdat ik het binnen een half uur gewoon op internet plempte. Snap je? Dus het was gewoon, het kon niet liver. Dus en dat is eigenlijk vreemd genoeg. Nou, niet vreemd genoeg, maar dat is precies hetzelfde wat ik later bij de wereld daardoor ben gaan doen. Dus zitten, samen naar iets kijken, samen met de kijkers, die zitten naar de wereld daardoor te kijken. Ik zit in het publiek. En ik vind er iets van. En ik mag er meteen iets over schrijven. Toch heb ik het idee dat je carrière meer richting schrijven is geëvolueerd. Want ik zie je niet vaak op tv zitten. Je zou natuurlijk met gemak als voetbalcommentator in al die programma's kunnen gaan zitten. Ja, maar daar zit ik helemaal niet op te wachten. Deze week was ik bij Bo. Dat schrok ik inderdaad een beetje van de aankondiging. Anderhalf jaar niet op de televisie. Dat was nog geen seconde bij me opgekomen. Dat zijn meer verboden dan over jou, die inleiding. Ja, maar het is ook echt wat ik deed bij de wereld daardoor. Dat kan je niet zomaar gewoon. Dat had te maken met wat ik graag doe en wat ik goed kan. Een stuk schrijven. Dus ik zat daar niet over de opkomst van de Korenwolf in Zuid-Limburg mee te lullen aan tafel. Of zo, weet je wel. Nico, vertel eens, Nico, Poetin. Ja, dat vind ik ridicuul. Waarom zou je Nico Dijkshoren vragen van of het carnaval door moet gaan of niet? Nou, er zijn dus volkstammen mensen voor te vinden die daar wel voor aan tafel gaan zitten. Ik doe dat niet. En, maar als je mij uitnodigt om over Kees Bunning te komen vertellen, of als je mij uitnodigt om een gedicht voor te lezen, dan sta ik voor de deur. Want dat heeft met mijn liefhebberij en mijn vak, en mijn, weet je wel, inmiddels, ik durf het om mijn vak toch te noemen nu, met mijn vak te maken, dan heb ik... Ik heb een boek uit, zoals nu bij jou. Weet je wel. Maar als jij mij nu had gevraagd van Nico, kom je mee praten over... noem eens wat. Maar als ik het over de ontbossing. Ja, maar ik zou jou gebeld hebben en gezegd, we gaan op NPO Radio 1. Ja. 7 uur zendtijd vrijmaken. En dan gaan we minuut voor minuut die nieuwe Beatle-film bespreken. Ja, dan had ik zeg maar met een tentje hier voor de deur gelegen. Want daar moet het, dat is toch... Dat wel dan. Dat is toch het hoogtepunt in termen van media van 2021. Ja. Dat ik nooit had gedacht ooit zo dicht bij de Beatles te komen. Nooit geweten dat het einde van de Beatles gewoon op film gevat was. Nooit geweten dat je ooit kon zien hoe Let It Be geschreven is. Ik kan eindeloos doorgaan. Ja, nee, ik het heb is ook, prachtig. Ik heb daar iets, ja, ik heb daar ook zo ongelooflijk van zitten genieten. Hoe die jongens al die bullshit eromheen. Al die entourage. Entourage, want ze moeten naar een grote show toe werken. En er zitten constant mannetjes hangen om hun heen. En we gaan in een heel groot amfitheater. Gaan we in Noord-Afrika. Gaan we, die jongens die kijken gewoon niet eens op. Die hebben zoiets van fuck it, weet je wel. We gaan gewoon het dak op. En dan spelen we. Nou, als jullie dat zo graag willen, dat wij dan live spelen, gaan we gewoon het dak op. En dan ook helemaal niet in de gaten hebben van dat een episch concert wordt. Maar vooral het moment van spelen. Dat ze staan te spelen, die ongelooflijke spelvreugde dan. Dat ontroerde mij echt. En ik las, ik ga nu heel intellectueel doen, maar ik las een tijdje terug in de New Yorker. Die hadden een fantastische artikel over Paul McCartney. Die heeft aan de regisseur gevraagd dan, kan je hem terugmonteren na 1,5 uur? En die heeft dan een avond georganiseerd, Paul McCartney. En daar kregen zijn beste vrienden, die kregen een preview van die documentaire waar wij naar hebben gekeken. En dat vond ik wel een mooie observatie, hoor. Dat hij, dus ze vragen, die interviewer die vraagt aan hem van wat vertel eens. Wat was je favoriete moment? En dan vertelt hij dat hij er zeer ontroerd raakte. En door natuurlijk omdat hij zijn dode vrouw ziet, Linda. En zijn kindje, wat nu zeg maar, ook gewoon een volwassen vrouw is. Maar wat hem het meest ontroert is, hij zegt, ik heb mijn hele leven lang met mijn gezicht, als we optraden, met mijn gezicht naar het publiek gestaan. En dan John, die stond aan de andere kant. Hij zegt, ik heb nu voor het eerst John Lennon dus in onze band gezien. En ik keek hem recht in zijn gezicht terwijl die gitaar speelde. En ik zag gewoon dat John zeg maar op zijn allergelukkigst is als hij in de Beatles gitaar speelde. Dus dat vond ik, dat dacht ik van, oh ja, dat is waar. Ja. Je staat ook altijd... Je staat gewoon naast elkaar. Hij heeft het nooit gezien vanuit dat perspectief. Het was voor hem een ander perspectief. Maar ik wil niet spoilen, maar goed, de Beatles gaan uit elkaar is onmogelijk een spoiler. Als nu iemand gaat zeggen, jij hebt het helemaal verkloot, want je hebt het einde verklapt dat de Beatles uit elkaar gingen, dan... Nee, dat zal niet het geval zijn. Nee. Maar doordat het zo traag is, ga je helemaal mee in de psychologie. Ja. Dat op een gegeven moment George Harrison met een liedje komt en dat de rest helemaal niet geïnteresseerd is. En John is eigenlijk alleen nog maar in Yoko Ono geïnteresseerd. Ja. En dan zegt John terloops van, rot toch op met dat liedje. En dan een paar dagen later stapt George Harrison heel terloops uit de Beatles. Trouwens, ja, ik stap uit de band, ik ben weg. Ja. Ik zie jullie wel weer in de clubs, doei. Ja. En gaat de camera uit. En dat moment raakte me. Ja. Maar de rol van Yoko Ono, waar natuurlijk heel veel over gespeculeerd is, die blijft fascinerend. Ja, Voel de irritatie bij de rest en ik snap hem. Ja. Maar ze doet eigenlijk niet. Ja, één keer gaat ze heel erg gillen. Dat had ik dan ook liever niet gehad. Maar weet je wat ik een heel mooi moment vond? Ik ben sowieso gewoon straalverliefd. Ik werd steeds verliefder op Paul McCartney. Die drift van hem en maar die liedjes eruit pompen. Maar wat ik echt een mooi moment vond, dat ik dacht van, oh ja, dat je dat op dat moment zo formuleert. Op een gegeven moment zitten ze bij elkaar. En is er is ruzie. Dus John Lennon is ook, die zit er ook, ook te twijfelen of hij nog naar de studio toe komt. En daar zit Paul McCartney even alleen met Ringo, geloof ik, en zijn vrouw. En die zegt dan, ja, zit een beetje te mijmeren. Hij zegt, jeetje man, je zal toch nu... Ze gaan ze ons over 30 jaar vragen waarom we uit elkaar zijn gegaan. En dan moet ik antwoorden, ja, Yoko Ono zat op onze versterker. Zegt hij dan. Hij zegt, dat is toch gewoon geen reden. Dat vond ik, dus ook wel weer liefdevol naar die Yoko Ono. Dat hij ook wel begreep van dat, nou, zo van... Hij neemt ook zijn kinderen mee. Daar werd ik helemaal gek van. Dat die over die, door die studio gingen hollen en liggen en zo, zo. Maar ik vond het een mooie opmerking. Zo van, nou ja, dat is wel echt de allerlulligste reden om uit elkaar te gaan. Zeg maar dat je, dit, ja, nee, jouw vrouw zat op mijn versterker. Ja, zo mooi. Zo gaan die dingen. En George Harrison zegt, ik heb 12 liedjes, ik wil een soloalbum maken, maar dan moet ik uit de Beatles. Terwijl je had ook kunnen zeggen, maak dat soloalbum en kom weer terug. Maar die optie bestond niet. En als dan die entourage, dit moet een boomerradio zijn, we zijn helemaal afgedwaald, ik vind dit leuk. Mijn uitgevers wel blij zijn. Ja, daar gaat je boek. Dan is iedereen bezig met een of ander megalomaan project van een ruïne in Libië en 500 nimfen met brandende fakkels en weet ik veel. En Paul McCartney die verveelt zich een beetje. Die gaat wat op de piano zitten lummelen en schrijft Let It Be. Ja, het is alsof je Michelangelo de Sixtijnse kapel op camera ziet schilderen. Het is het gemak inderdaad waarmee hij die akkoorden... En dat is dus... hoeveel jaren ben je... Hoe lang is dit geleden? 50 jaar, iets meer zelfs. Ja, het vertelde ik. En ik luisterde laatst een podcast. Dat van, ik weet even vergeten wie het dan was. Was Paul McCartney, dat was een huisvriend. En die was bij hun, die had bij hun gegeten. En die loopt naar. Dus een half jaar geleden gebeurd. En die loopt naar buiten. En het zoontje, er zit een jongetje, zit piano te spelen. Nou, dan gaat Paul McCartney, weet je wel, toch gewoon als een magneet. Zo moet hij naar die piano toe. Heeft hij dat kindje, heeft hij dat jongetje, heeft hij geleerd van, hey, kijk hier, dit is een akkoord. Moet je horen hoe mooi dan dit akkoord. Die man vertelde, die heeft er ademloos naar zitten kijken. Dus die heeft, ja, nog steeds als een kind, als, met een soort kinderlijke energie van, ja, nee, zo, dit is... En hij zegt het op een gegeven moment ook van, hij staat bij een piano in die documentaire, heb je ook gezien, zegt hij, in dit instrument zitten alle liedjes die ooit gemaakt zijn. Dus hij ziet vooral die piano als een magisch... Als een wereld die je kan betreden. Maar heb jij ook, nu we het er toch over hebben... heb jij die documentaire gezien dat Rick Rubin met Paul McCartney... zijn baspartijen uit, dus gewoon geïsoleerd... en dat ze gaan luisteren. Nou, van wat speel je daar nou eigenlijk? Nou, weet je, ik kan daar gewoon zo 8 dagen naar kijken, onafgebroken. En Rick Rubin, die een hele nieuwe interviewtechniek heeft geïntroduceerd, die voornamelijk bestaat uit, oh wow, zeggen. Wonderful. Wow. Wonderful, zegt hij steeds. Maar goed, als je als Paul McCartney naast je zit en zijn partij laat horen, kan je natuurlijk ook niet anders. Het is hem vergeven, maar... Ja, maar het is ook, als je het hoort, ik speel zelf ook nog wel in een bandje. Ik heb er een klein beetje verstand van. Het is wat hij in heel eenvoudige liedjes aan baspartijen speelt. Je weet niet wat je hoort. Het is net alsof je een heel ander liedje staat te spelen. Ja, het is wel een virtuoos toch. En het bleef toch altijd een bandje. Nico, we hebben het helemaal verprutst door af te dwalen. En nee, het was hartstikke leuk. Zijn we er al doorheen, zeg? Ja. Ongelooflijk. Ik noem de titel van je boek De Mislukte Omhaal. En ik hoop je in de theaters te zien komend jaar. Ja, vanaf als het doorgaat, spelen we vanaf 9 januari 10-12 keer. En veel verhalen, veel muziek. Ongeveer dit, maar dan met muziek. Dat is volgens mij gewoon wat je het allerliefste doet. Gewoon met een clubje op pad gaan, voor een zaal staan. Ja, dat is het. Gewoon een live. Een verhaal vertellen, een liedje brengen, een stukje gitaar spelen. Iemand in de zaal die klootzak roept, dat je het op moet lossen. Ja. Is dat wel eens gebeurd? Nee, nog niet. Maar het zou wel leuk zijn. Het gaat nu wel gebeuren, denk ik. Ja, misschien doe ik het wel, als ik het in mijn karakter kan vinden. Dankjewel dat je te gast wilde zijn, Nico Dijkshoorn. Het was een genoegen en dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen Planologie met Sef Hemel. Wordt ook leuk. En zometeen kunt u luisteren naar Miss Podcast. Een hele goede nacht. Tot morgen. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.